Імёны гародні. Добры дзень, шаноўныя слухачы радыё Расы. З вамі Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Амаль праз всю гісторыю беларускай гародні, ды напэўна праз гісторыю Беларусі з вялікай літары наогул, ідзе глыбокая, непераадольная мяжа. Яна раз і назаўсёды падзяліла нас на палітыкаў і тых, хто палітыкай ніколі не займаўся. Можа, хтосьці палічыць гэта перабольшваннем. Аднак існаванне праз апошнія стагоддзі ва ўмовах розных адценняў аўтарытарызмаў прызвычае нас бачыць у кожным грамадскім учынку палітычны падтэкст. Нават экскурсію па беларускай гародні нельга правесці без таго, каб у цябе за спіной не з'явіўся міліцэйскі ўвазік, быццам людзей у форме сапраўды раптам зацікавіла мінулае іх айчыны. Гэта нібыта як у той старажытнай байцы пра страшэнны праклён, калі ўсё, да чаго дакранаўся сквапны чалавек, ператваралася ў золата, ажно пакуль ён сам не сканаў без ежы ды вады сярод нязлічаных багаццяў. Своеасаблівым праклёнам для гарадзенскіх беларусаў было тое, што ўсё, без выключэння, да чаго яны дакраналіся, амаль адразу ператваралася ў палітыку. Іншая рэч. Адбывалася гэта часцей за ўсё без іх веда і нават насуперак іхнім жаданням. Ці варта пры гэтым казаць, што беларуская асвета амаль пры кожнай уладзе разглядалася як справа амаль выключна палітычна гучання? Магчыма, менавіта таму у свой час, даведаўшыся пра лёс безменнага дырэктара беларускай школкі ў гародні Владзіміра Трафімавіча Федарука, амаль адзінага чалавека, які здолеў на працягу 10 гадзяў захаваць сваю беларускасць і нават спрабаваў яе адстойваць, чамусьці зусім не здзівіўся. Ягоная біяграфія нечым падобна на біяграфіі іншых постаці беларускай гародні. Нарадзіўся ў 1885 годзе, аднак дзе дакладна, з якой сям'і паходзіў, зараз сказаць цяжка. Скончыў настаўніцкую семінарыю, працаваў настаўнікам. Нейкі Федарук у 17 годзе быў сябрам Вайсковага саюза гарадзенскай губерніі, выканкама Савета сялянскіх дэпутатаў, гарадзенскага аддзялення Усерасійскага камітэту дапамогі пацярпелым ад вайны. Аднак ці гэта адна і тая ж асоба, зараз сцвярджаць не бярэмся. У гарадзенскай беларускай школе Владзімір Федарук пачаў выкладаць у 1919 годзе, а ў хуткім часе, прыкладна з 1921 і па 1926, ён з'яўляўся яе дырэктарам. Тое, што сама па сябе пасада дырэктара беларускай школы, як і наогул навучанне па-беларуску, аўтаматычна ператвараліся ў палітыку, было непазбежна. Невыпадкова адзін з мясцовых дзеячоў ТБШ у сваім артыкуле на тэму беларускага школьніцтва пісаў: «Нашыя гаспадары не хочуць даць нам школы і цярпліва выносяць нашую волю, перачачы іхнім інтарэсам, чакаючы, пакуль не зломяцца нашыя сілы, і мы змоўкнем, ды дабравольна згодзімся быць прыгоннымі». І Федарук займаўся палітыкай. Першапачаткова гэта была толькі грамадская дзейнасць. Яшчэ летам 19-го года ён становіцца сябрам гарадзенскага беларускага настаўніцкага саюзу. У чэрвені 20-го віцэ-старшынёй гарадзенскай беларускай школьнай рады. А ўжо ў кастрычніку 20-го Федарук сакратар гарадзенскага беларускага нацыянальнага камітэту арганізацыі дакладна палітычнага характара. У сакавіку 1922-го Владзімір Федарук прымае ўдзел у арганізацыйным паседжанні гарадзенскага камітэта беларускага таварыства дапамогі ахвярам вайны, а ў сярэдзіне таго ж года ўваходзіць у склад створанага ў гародні беларускага выбарчага камітэта. Больш за тое, вясной 1924 года паводле польскай дэфензівы Федарук удзельнічаў у канспіратыўных сустрэчах мясцовых беларускіх дзеячоў, якія праходзілі ў будынку беларускай школы ў гародні. Гэта значыць у ягонай школе, усяго ў некалькіх кроках ад камендатуры паліцыі. Далей Федарук вылучаўся ў гарадзенскую гарадскую раду на выбарах у 27-м. На выбарах у 28-м з'яўляўся сябрам беларускага акруговага выбаркаму, вылучаўся ад блока нацыянальных меншасцяў па акрузе нумар 6, быў сябрам гарадзенскага аддзялення Беларускага інстытута гаспадаркі і культуры, магчыма, нават прымаў удзел у сходзе па ўзнаўленні партыі беларускіх эсэраў. Аднак тут супадзенне ў біяграфіі нашага сённяшняга героя і большасці мясцовых беларусаў нечакана скончваецца. Нават неяк дзіўна, што пасля ўсяго вышэй пералічанага Владзімір Федарук здолеў захаваць пасаду настаўніка і тады, калі сама беларуская школа была ўжо зачынена. А летам 28-го года ён нават з'яўляўся кіраўніком курсаў беларускай мовы для настаўнікаў гарадскіх школ. Больш за тое, ягоны сын праславіўся як выдатны спартсмен лёгкаатлет, які здабыў не адзін медаль для роднага горада. Аднак, на жаль, немагчыма падмануць лёс. Паводле Апанаса Цухуна, у 1939 годзе, калі беларускасць нават тая, што здолела ацалець, зноў пачала разглядацца як палітычная справа, Уладзімір Федарук па даносу быў арыштаваны і рэпрэсаваны ў органамі НКУС. На гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Да новых сустрэч! Імёны гародні.